وباركنا عليه تدم ببركة إبراهيم وعلى إسحاق تدم ببركة إسحاق لكن ومن ذريتهما محسن وظالم تتكيز في شاو ومتوكا وزولنا وبايا في ربينا وسيداك يقول مثل أنا زوري في يوركي ومن بايا كزوري كنزابي بكي كي بايا شكولا شاكو بانو شكولا كزوري زيدي kitafune ushaki kitakuwa ni kizuri kile kilichotoka kimetoka ni kizuri kile bwana wale kimekuwa kibaya ndio wewe fulani mtu mmoja anamtukana mtu anamwambia Daudu Mahmudu mwatamdama ndugu wawili Daudu na mmoja Mahmudu mmoja maduni kweli kweli na mmoja mtu kweli kweli mjaona kwa macho yenu muone bwana tukimtumzima tuone bwana ndugu nani huyu hipi huyu hipi hipi tumbo moja bwana mtu mmoja unkuja bwana mke mmoja je kusema starabu sasa mwana tumbo moja lile utoa mjani katoa mwana kibana mtara mja hapo yule bwana mke mmoja yule ile mtoto tena mwana pia ati mwana pia taki mtoto hationa tumbo bwana mwenye umri mrefu kaona basi ndo mtukaze Daudu Mahmudu wa anta mudamamu Ndugu yako Daudi anasifiwa wewe unatukanwa. Ajabu liza ajabu hii wa antuma mirudi. Na nyote mmetoka kwenye mti mmoja. Ajabu. Wewe mwovu na hivi. Ndugu yako mzuri. Daudu Mahmudu anta mudhammamu. Ajabu sitaka wa antuma mirudi. Ushakiza. Hapana ajabu wewe. Fadharu baudi. Kadi ushapo ni masjidi nisba. Wabakihi lihushi Yahudi lakini mkinika sema mti ule ule mmoja ukakatwa miti inauzwa miti ete nini ete kwenye kena miti uitwa mbao asiazi kwa mbao mbao miti mvira siyo tome bamba tito mbao kaibi sema miti mitupo siyo ito mbao wenda mti mmoja ukakatwa mbao mbidi sehemu mmoja kanuliwa na mtu kwenye kama mskiti shikani Sema pili ya hule kenyo kunyengia chote yake hakiniki. Fala rumba hudi, kadi ushaku li maskidi, nisfa, wabakihi li hushi ya hudi. Wenda mti ule luka katwa, inauzwa mbao, inauzwa miti. Yahudi kanunua, na Islamu kanunua. Yahudi ya kenyo kunyengia chote, mati yake ki Yahudi, ule ni hudi, na uke ni hudi. Fala hushu, antana huwendo chowe, anamabia. Falhushu antala huwa daka li masjidi yule ndo mtu yako ndo msikiti wendo chowe kambaina maudhi masnahi wa sujudi ee tofauti kubwa mahali pa kunyea na kusujudia uwe mahali pa kunyea we hana papa inge waambiwe bwana ila mnaishi wabaya kweli kweli watu bwana mwenzake hivi mwenzake sema Daudu Mahmudu wa anta mudhammamu ajabu lidhaka wa anta mamirudi ودروا بعود قد يشاقوا لمسجد نصفا وباقيه لحش يهودي فالحش أنت له وذاك بمسجد كان بين موضي مسلح وسجود صلح إصلاح كنيا صلح نصلح كتنجنية صلح كتنجنية صلح نصلح صلح كتنجنية صلح كانيا لو كتبوا الجينة زينا بوكيزانا سيني نصادي كل وقت وكذا ممكن كم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ساسا وكذا ممكن نسي كل وقت ساسا متو موجا كأنكم تزممتو متو رجوا لغة بلد كنا مسحنا مصحا مسحا كفقو سيد مصحا كفونا كفونا كمبونيشن مسحا كمفتا فتا masaha kamponesha sini la sali tu inajua kitafauti wakati mwingine sasa kaenda kwa mtu bwana fulani akamwambia yule mtu masaha Allahu ma bika anamwambia dua masaha Allahu ma bika akamwambia usiseme masaha katika ugonjwa ambiwa masaha masaha Allahu ma bika sio masaha yule kaona uchungu kutolewa makosa mbele za watu ukikosa ukitolewa shukuru Mungu bwana usije kukosa tena yakaona uchungu akamwambia sini na swadi zinapokezana sini na swadi zinapokezana hapana tabu kama lam na re sisi tuseme kitaalu nyinyi hapa tuseme kitaalu zinapokezana wakati mwingine Jadi boleh bosan. Masalah. Zaman kita sendiri, sini nasi sasa. Kesema. Masih wewe mimi tangu leo. Ile mtu kitu Abu Saleh, Abu Saleh, baba ke Saleh. Mimi sasa ndo kitu Abu Saleh, baba kikojozi uniyo mavi wewe. Kaya dimure ba. Sasa Abu Saleh. Baba wa mavi. Wala kaya dimure ba. Taka mingi na sabau pata mingi msiba. Fakada pa mimbaadi mkhalfu. أضعوا صلاة وكفوا صلاة واتبعوا شهواتي وكفت متمني نفسيه فسوف يلقون غيا وتفتن نشارها وشاري نانكوجيا لكن إلا من تاب سوري إلا كتب يوم سوف يسبح تزوري الحمد لله ما بس إلا تتوبي إن شاء الله توبوني زيوم بهن الدنيا نبى موجز توبة يمجى كتبية Yutika rusuli, sadia. Tubuni ziumbe, hini dunia. Ila mantaba ila walutubia, akawache ili babaya. Wa amana, akavili visuli sasa. Wa amila salihan. Fawla ikaw ya lukulula vijana watajia peponi. Wala yudhulamuna shai'a. Wala watuzulima kitu kwa mi. Nini wabaya, mniharibu siku zile. Basi maksi zemi zapuguzwa, zipuguzwi. Kisha kutote, yote kutwa. Akasema mkuka mbuzi, inna Allah yuhibbu tawabina, o yuhibbu tatahina. Mungu anawapenda wale waliokosa wakarejea kwake. Na anawapasabu kamili, sio mepunguziwa kwa ajili ya kuharibu nyumba. Anawapenda ndio masafi. Alhamdulillah, tufurahi. Alhamdulillah. Nzuri kabisa. Faulaika hawa luharibwa. Mwisho wakatengeneza. Yadukhuluna janna wataingia peponi. Wala yudhulamuna shai'a. Hawa tazuluma chochote kwa nini sawa sawa. Mnapunguziwa maksi zenu. Mdipo wachafu zamani. Bana. Jannatu adini. Pepo za umilele. Allati wa'ada rahmanu ibadahu bilghaibi. Ambayo wametoa wadi. Kawapa wadi mzimu kwa waja wake. Bilghaibi. Halikuwa hawamoni. Yakawapa ahadi wake sadiki. Basi sadiki. Kwa unufanya mema utalipwa mema. Usimsadiki mwenye zubadi. Kwa inamkinika unufanya mema. Katua motoni mwenye bayobaya na guro. Hanisi akatia peponi. Uwa. Katua hanisi peponi. Madama akutubia. Akacho walisi yui. Akacho butoni. Nubisha. Innahu kana wa'aduhu matiya wa'adi wake ni wenye kuletwa mgogoki. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Anafanya chembe khairi tayon. Usitusubadi inamkini kasione. Udhamana usisadiki. Uzeka simusubadi. Na aseme atasiyaji. Innahu kana wa'aduhu matiya wa'adi wa mungu ni wenye kuletwa. Katua wa'adi takuwa. La yasbawuna fiha lawa hawasikihu moda upuzi sauza na kuuzi huko peponi hawasikila upuzi sauza na kuuzi ila salama ila mani wa salama pitanyo wa salama salama tu salama tu amani tu amani ni shanga mungu atatupa salama ya hukune huko shanga zarawi situfike huku na kesho akhera huku yetu yaongoke ya siri na jahara na huko tujamilike tuwe na homa bora insha huko na huko tena upesi upesi dalili za kufurahi tupe upesi wahabu dalili za kufurahi tupe upesi wahabu lisiwe la ikrahi na la kutupa ghadhabu nyoyo zetu zifurahi iondoke kila tabu babi tahibabu wakun takun insha insha zila shida na majonzi tuondoshe ghafura. Zila shida na majonzi tuondoshe ghafura. Ya kwelea mwenyezi jamili na kibara. Pendo lako zilo penzi tusitiri ya satara. Isi tufika izara. Isha. Wakulta kutu. Bismillah. Wakati mekwishi tutumalize. La yasbauna fiha dagwa hawasikia upuzi huko sauze ya kuuzi inshallah illa salama ila man ila salama. Wanahum rizquhum, na wana rizki zao za kihuko bana wewe. Si lazim korosho. Si wala mtu ushate kuingilia wanawake ndo kazi anajua kwa nyingine. Basi kwa korosho tu basi. Au marungi. Rizki za kihuko bana wewe, za kiroho, za kiwiliwili, za nini. Wanahum rizquhum, wana rizki zao kwa kukura za asubuhi na jioni. Mwana ni kila wakati, si lazim asubuhi na jioni. Kila wakati. Tilka jana, hiyo ndo pepo. Alati nurithu min ibadina, na tutawarithisha katika waja wetu. Man kana taqiya, waliokiogopa Mungu, basi sio kabila fulani wala nani kumsadiki bwana fulani, ndio wali bwana fulani, unapanga mwenyewe bwana wewe, habari yako kupana. Basi shatu katika watu ilka jama, tulio pepo la tinuri min ibadina, tutawarithisha katika waja wetu. Man kana taqiya, ambaye anaogopa Mungu, sio ambaye haogopi Mungu. Na sababu ya kidogo tio. Ah, oh. Na kwani sasa nini? Ah, hai dua. Oh, unapenda. Haya na kuchukua tete. Nende basi mimi kitini nini wakati wangu na bibi. Twende. Hapa mtu mwenye kifurahi kile malaika na furahi, wanazungumza. Hivi na hivi akitaka waje bara kwa mara. Na hawaji ile kwa mlinzi Mungu. Basi mtume anamwambia Nabii Jibril, kwa nini huji kila siku? Kwa nini huji kila siku? Kwa maana tanazzalu, hatutaranki sisi ovyo ovyo. Ila bidhni rabbika, ila kwa idhni ya Mola wako. Lahu ma baina aidina, ni yake mkwelo mbele yetu na nyuma yote yake Mwenye Mizimu. Kwa tuna amri sisi, useme walia na amri, wana hatuioni amri. Lahu ni yake Mungu mwenyewe, ma baina aidina, hayo ya mbele yetu yanokuja yako katika mkono wa Mungu. Kwa ma khalfana, na yanopita yote katika mkono wa Mungu, kapitisha Mwenyezi Mungu. Hatuna amri sisi, sio uze wewe. Wa ma baina dhalika, nayo katikati pia katika mkono wa Mwenyezi Mungu. Wa ma kana rabbuka nasiya, wala mtu asahau, anakumbuka yake Mungu bwana wewe, si mtu nakwenda Rabbu samawati ardhi, yende Mola wa mbingu na ardhi. Wa ma bainahuma, na kile kilo baina mbingu na ardhi, mwenyewe mkufaabudu, basi mwabudu huyo mwenye amri zote, mwenye kile kitu chake. Faabudu, mwabudu yeye. Wastabiri lina ibadati, usubiri, endelea na ibada, endelea mpaka kufa. Hakuna pensha, sasa pensheni Allah, hatari tena, hakuna barihiyo. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka yaqin, wa'budu mola wewe mpaka mauti yake. Basi kuna wenye tasawufu wengine usema wamefikiria daraja, sasa basi apana ibada juu yao. Usisikilize bado kitasawufu ya udini. Wastabili ibada, kisubiri tu ibada yake, ibada ya Mungu tu. Kuna mtu hal ta'lamu lahu samia, kuna mjua leo sasa na Mungu kama huyu, basi huyo huyo peke yake. Ukiona mjua mzio, basi mabudu na hiyo Zuri kabisa. Samii tumesema leo sasa bwana, jina moja au kitendo kimoja. Hal taalamu lahu samia, unamjua leo sasa na Mungu. Humjua basi huyu huyu, hakuna mwingine. Wallahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم ومعهم فيهم برحمته فهو أرحم الراحمين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وأدام النفع بعلوم في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Tulisema yale mambo tuliyosema mara nyingi atuwasemi tena, lakini imetupasa tuseme tena kwa sababu mambo makubwa yamehusu itikadi. Ikiharibika itikadi, bwana wewe umeharibika Uislamu wako. Habari ya hii kila siku, basharallaka bashari, hawa wanaosema ima hawajui au hata kama suudi kuharibu itikadi ya Kiislamu, ima hawajui wanasema nini. Bwana leo ndipo ilipoelekea, au hata kama suudi kugeuza itikadi ambayo kitikadi kiabika itikadi ukafiri. Sio mambo ya hukumu fiski tu. Namna tulivyoamrishwa katika Qur'ani kuamini mitume, tuamrishwa tuamini kuwa binadamu hawana chembe ya uungu, kinyume cha Manasara wakasema Nabii Isa na uungu, ima mwanawe au mshirika wake au hukume chembe zake. Na mtume aliyekataza yata datu turuni, msipindukieni paka katika kunisifu kama atrati Nasara Isa, kama walivyopindukia mipaka Manasara kumsifu Nabii Isa mpaka wakamfikisha mtoto wa Mungu. Mwingine akasema taarifu salasa, yeye ni mmoja katika huko tatu. Mwingine akasema na uungu ndani yake, walakin qulu Abdullah wa rasulu, basi semeni yeye mtumwa wa Mungu na mjumbe wake. Sasa ono karibi bashara la ka bashari mekuwa na mtoa mtume katika binadamu Mungu. Nisema tena kwa sababu gani? Nisikilize vizuri ninaposema. Utaona na mtoa katika binadamu anapewa kwenye Mungu, sio kwenye malaika. Bwana kwa nini mbaka kariri kila kati? Kwa ugopu hayo yaliotokea kwa Manasara na kwa ingine wakala Uzairu bin Allah katika mitu mtu walikuwa wakasema mtu wa mtu na hivi na hivi na hivi. Nakadika para alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha, akambi wama arsalna min qablika, hatukupeleka sisi kabla yako wewe ila rijala, ila binadamu, wanaume binadamu, nuhi ilahi, basi tunapelekea wahyi, basi aluha na zikiri waulizeni wasojuu waikamjui inkumtu la taala. Sura Nahli aya 43, akakariri tena Mungu haya haya katika sura ya saba ya Anbiya, wama arsalna qablaka kula masalna min qablika, kama tumetafanuni mkwanago zaidi kabla kana mimi kabla kama ana moja, wamarsalna kabla katukupeleka kabla ya kubili ila rijala, ila binadamu, nuhi ilaihim, tunapeleka wahyi tu, sio wenzetu wala nini. Vile vile fasalu hala dhikri in kuntum la ta'lamuna, iko nyi wajinga hamjui, ulizeni unajua, na ndo dawa ya ujinga kuuliza. Lakini hawataki kupona sini, watakuwa endelee na kifua kikuu chao mpaka kiwamalize. Ndio sini akakariri kumwambia mtume, kwambie watu mimi si Mungu. Walipomwambia lanu milalaka, hatutakuamini wewe hata tufajira lana ardhi ya mbuha, mpaka tufanyie mito, mpaka tufanye nini, mpaka tufanye nini, mpaka ufanye nini. Akaambiwa kul subhana rabbi, wambie subhana rabbi, mimi namtakasa mola wangu kuwa ana ushirika na mimi, wana ushirika naye. Nasema tatazi, nasema kwa sauti kubwa pengine. Akamamrishe mtume ambainishie watu kwa mimi si Mungu, sina uungu, mi binadamu tu. Walimwambia lanu mina laki, hatutakuamini hatta tafjura lana min adhiyah du'a, mpaka utuchimbulie katika ardhi yetu hii chemchemu, fanye hivyo kama tunasikia angusha bingu, fanye nini fanye nini. Mtakabidhi qul wa bi subhana rabbi, mimi namtakasa mola wangu kwa na ushirika naye, bila ushirika naye mimi mtumwa wake, hal kuntu illa bashara rasula, nimekuwa zaidi mimi ila binadamu tu, mimi binadamu tu, naye wazapa hayo mambo ya mtu nikuisha yote wanakataliwa siwangwa siwangu. Sio kama alipotakidi Mayahudi kwa Uzairi, sio kama alipotakidi Manasara kwa Isa. Akambua tena, karibu. Kul mwambie, innama ana basharu, ni binadamu, mislu, kama nyinyi, singu, sina ungu. Kutika hapi, aya 110. Ikazidi kukaribiwa tena. Sudhani fusirat ya yasita. Kulu wapie tena. Innama ana basharu. Tena misiluku. Mimi nalamu kama nyinyi. Misi mgu. Sile sehemu ya mgu. Sile jujote. Yuha ilaya. Mimi napio wahyi. Annama ilahu kum ilahu wahidu. Mwale wezi moja tu. Sisi mitume binadamu tu. Ikari marabiru. Basharu misilukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidu. Kerkata hapa. Kerkata fusil bile bile. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidu. Mungu ni moja tu. Beke ake. Hana sehemu kwa mipatifati mekada hukumi, mekada hukumi, mekada hukumi. Usike mitume wengine. Bile bile wanabi wasemi hivi kwa mbiwa watu. Kalati lahum rusuluhum. Inna halu. Inna basharu mislukum. Hatukua sisi. Ila ni binadamu kama nini, siyo tumita miujiza hii, miujiza hii, miujiza hii. Kwa sisi tuna uungu, hatuna uungu, yote mgwana wakatalia uungu. Na hawa nampa uungu sasa mtume. Kama Manasara na mtume kayajua kasema, la tuturuni, msipiduke mipaka katika kunisifu kama Asrati Nasara Isa. Kama walipo piduke mipaka Manasara kwa Nabii Isa, wakampikisha mtoto wa mkubwa, wakampikisha mmoja katika wangu watatu, wakamfikisha na sehemu ya Mungu. Ndio hali neno kariri wa sasa anasogea kwa yote hakosi, yani sasa anafanywa Mungu tena. Ha, basi hao wanaosema mtume basharu binadamu, lakini lakal bashar kama binadamu mwingine, huyu ana Mungu huyu, ndio burhani. Tumepata wapi mradi huu? Kwa maneno yao wenyewe. Sio wametia kwa mchezo, ile wametia maharibu kwa kusudi kuharibu dini. Wana itikadi kama itikadi za Ismailia. Kama wanavyosema aga ana Mungu. Sio wanavyosema. Na hawa ndio wanavyoitakidi au ni tasawuf hawa. Wanafuata mahidini Arabi. Na huyu Uhibshi katika hoja tasawufu. Wanamfuata mahidini Arabi. Kwa kila kitu kila Mungu, paka Mungu, nani Mungu, walikuwa itihadi na hululi. Kwa Mungu amechanganyika na viumbe vyake sasa. Na kile hululi kwa Mungu anateremka kwa baadhi ya viumbe vyake kama hilo bomba takijaga. Ndio hao sasa wametakidi Nabii Muhammad na wamasharifu wapate kuitakidiwa vile vile kwa Bwana Mungu. Kama mziaga alipoisiwa na mtakarimu na karima kanisa nana na Mungu kwa Mungu na kwenda tu. Haya. Yote utafuta masharifu kwa Hadhramaut kujipa madaraja makubwa. Baka sasa wanaitikidi itakidi ya Muhyiddin Arabi ambayo al-Haddadi bwana mkubwa wa al-Haddadi alijua habari hiyo, akapiga kelele kwa visisome vitabu vya Muhyiddin Arabi bila subhana Allah mautu. Vitabu hatari vinatoa watu katika Uislamu katika sahifa hidashara kitu alisatu muawana ambayo Said Ahmed Badawi alipokuja Unguja alisomesha kitabu hiki, alisomesha hivi kuzindua watu mambo haya si na leo ndio alipigwa nguvu bwana mfuate Muhyiddin Arabi ambao madhehebu yao ni itihadi wa hulul, itihadi wa hululi wa mbali changanyika na viume vyake na anateremka kwa baadhi ya viume vyake tamam alifanya kwa kutakidiwa, ndio unataka wao sasa waitakidiwe namna hivi. Fungua kitabu cha Haddad, yule Haddad mwenye uradi Haddad sahihi faida shara risatu muawana wal mudahara basi vile anosema Mungu aseme ni hawa mitume. Halafu mtu ajeseme basharu dhaka albashar, binadamu kwelikini, kama binadamu, kama binadamu. Wewe unamwona kasiba anosema hivi au ana haki ya kusema hivi, au yeye ndo mkweli kuliko Mungu? Nani mkweli? Wasema Mungu asema binadamu. Isitoshe sisi ndugu kama nyinyi, wewe mkanushe Mungu, bado wewe Mungu muongo. Basi hapo Adam kweli, lakini laka kama binadamu mwingine. Mfahamu hilo hivi. Kepesi sema Mungu ina basharu. Ina maana basharu mimi ndugu. Binadamu tena kama nyinyi. Na mitume wengine vile ndio. Falta mbusuru, inna halu illa basharu mithlukum. Yote kuikimbiza, kuitakidiwa Mungu, kama alivyotakidiwa kina Uzeri na kina mitume wengine. Leo hawa wameshikari kukariri haya haya ili kuwarisha watu, kwa watowe katika madhehebu zao za haki, wapeleke katika hawa batinia, watu batinia. Msilamu siwa matani zani mkini, nje msilamu mwongongo. Wanaitakilo tuwa wa huku, kutubatimia wanaitwa. Siwezi kuataja madhehebu mengine. Nasema haya ki Ismaili ndio lipi nyepesi. Tunajua kwa Ismaili, wana mitukajaga ana huku. Basi ndio haya. Huitwa madhehebu itihadi ululi. Siwezi kwa hizi tu. Na kwa Arabu kine, kwa nani, kwa nani. Wanufata huyo, Ibn Arabi anaitwa. Basi sisi tunazindua watu kwenye dikona hii itikadi ya khatari tu. Kuna haja hata mtasema na wataka. Siki itikadi ndio kitu kikubwa bana. Kuna itikadi mtume sasa na uungu. Kama ndio itikadi manasara na nani na nani. Mbwa seme basharu huyu binadamu. Mithlukum kama ni wewe seme basharu binadamu. Laka lakini kama binadamu sisi. Sisi tuna uungu huyu na uungu. Wapi tunajua kwa wanaitikadi hivi? Kwa sababu huyu anasema maneno haya ni sunni. Sunni. Tena mtu atasawufu, mnajua nyote anasema maneno haya. Kama yeye aliyosema kwa Abu Dhari alimuuliza mtume kitu gani cha mwanzo kilichoumbwa, akasema inna Allaha khalaqa nura nabiyika qabla al-ishya'i min nur kabayn. Mungu ameomba nuru ya mtume wako beda keto kika nuru yake. Naona nuru ya Mungu tututu nuru ya mtume huyu. Tuhuyo huyu. Ndo hizo kufanya mtume ana Mungu. Mbamba na. Wakabuka katika nuru yake mwenye Mungu. Mikuwa yeye na sehemu ya Mungu. Mbamba na. Ndo huyu huyu. Huyu huyu anosema kwenye maudi yake. Nini basharu ya kata. Basharu anosema katika maudi yake yale yale. Akasema kwa mtume ameumba. Khalaqa nura nabika min nurihi, katika nuru yake mwenyewe, hiyo nuru yake mwenyewe. Basi umo katoka mtume vile vile. Amekuwa mtume ni Mungu vile vile. Huyu. Na hiyo ndio kabla kusema ni itikadi ya batini wanaita. Na baadhi ya wenye tasawufi ndio wanaitakidi hivi. Na mkubwa wao huyo Muhyiddin Arabi. Huitwa Al-Ittihadi Al-Hadhuri. Ulama wa Hadhramauti mwingine wakubali kwa hisi mambo haya na ingia Hadhramauti bwana ukapiga kelele. Mmoja huyu Hadadi, bwana kubwa mwenye urithi Hadadi. Na hii mmoja katika kitabu chake. Akakwa usibisome, usibisome. Kitabu hapa hindi katika kwenye lakini soma. Wewe ami mtasoma yeye anasema. Lakini sipati zile tikadi zake, nitapata ile ninayofahamu. Usipate, utababaika tu utapata mishwaki. Kwa majina yake kaptaja kina nani au yeye tasawufi hapo. Wako ni tasawufi hawa walitoka sijao mabanyani manani manani manani wametio leo banyani na nini katika dini na hiyo yam huyo Al-Haddad katika kitabu chake nasema tena na alosema maneno haya ni sunni tena mwenye tasawufu na sunni wanaitakidi kuwa binadamu ni bora kuliko malaika hasa mitume. Kinyume cha Mu'tazili. Mu'tazili sema malaika bora kuliko binadamu. Lakini sunni wote wanasema binadamu bora kuliko malaika hasa mitume. Sasa yeye anamkatalia binadamu, hampi malaika si. Kwa sababu malaika mdogo anampa ungu, umefahamu sasa? Kila sunni akimkatalia mtume ubinadamu hampeleki kwenye malaika, kwa sababu sunni wanaitakidi malaika duni kuliko mitume. Sasa namkatalia ubinadamu pia, anapeleka kwenye uungu, ndio tukabia kelele. Mfahamu sunni yote soma vitabu vya kisunni ni tauhidi, utaona wanaitakidi kwa binadamu hasa mitume ni bora kuliko malaika wote. Bora kuliko malaika ndio itikadi ya kisunni, kwa binadamu bora kuliko malaika. Sasa eti anamkatalia ubinadamu, sio anampa malaika, kwa sababu malaika mdogo anampeleka kwenye uungu. Usitamke maneno hayo bale. Mungu kamkatalia malaika, lakini yeye kimkatalia binadamu, anamkatalia malaika na binadamu yote. Ndio maana tukashughulika kusema kwa sababu kile kile karibu hayo kwa hayo, hayo kwa hayo. Wengi wanasimia msikitani hata kuwa sema nini bwana, wanachagua bwana ni na siri yake hata kuchoto. Wengine wanajua. Basi hivyo kwa hivi kwa anamdaia mtume sehemu ya Mungu, kama alipomdaia katika maneno yake, eh, huyu huyu kwenye maulidi yake hayo hayo. Akasema kwa mtume kasema uongo. Kwa mtume aliulizwa na Abu Dharri, Aisha alikhalaka kabla Aisha ikabaini. Kala, awwalu ma khalaqa Allahu nura nabika min nurihi. Chamazo alikiumba Mungu ni nuru ya mtume wako. Yale katika ile ile nuru yake mwenye nafsi ya nuru ya Mungu kutoka kwa Mungu. Kama Adamu na Hawa. Mwanabwa kaupa kile kile basi. Ndio hii ndio itikadi balai. Usitike ziba mashikio, ondoka kwa kibeno hayo. Mfahamu bwana wewe. Na mtume kaambiwa pakata zitamwambia ile la kuruni. Na yote kupitika mpaka kupita mtume hivi mtume hivi. Baka sasa. Wakamtoa katika binadamu, wakampilisha huko kwenye Mungu, ndio sababu ya hapo. Na katika muslimina kama alivyosema wako wenye madhehebu haya. Kuitwa madhhabu al-hulul wal-ittihad. Na mkubwa huyu Muhyiddin al-Arabi kwa kuna Ibn al-Arabi na Muhyiddin al-Arabi. Ibn Arabi, Ibn al-Arabi ndio mwanachuoni mkubwa wa hadithi mbele huyo alikuwa 1500. Halafu kuna Ibn Arabi kana alifadamu, ndio huyo mtasawufi huyo alipoteza kila kitu watu na anakasidiwa na kitu gani? Ana Qur'an yake kafasiri wangu kafanya hivi basi ni basi ni Muhyiddin al-Arabi. Basi hawa ndio wanapata haya. Ndio maana tukashughulika kwa kadiri na kwa kataza. Na wao kashughulika kwa sema basi. Na nyingine katika hayo hayo ya kumpeleka Nabii Muhammad daraja pesa yulisijikana vipi, wakaja akasema chote Nabii Muhammad halali kinaliwa kinafanywa nini. Hawa watu wanatafuta maksudi moto kwa nguvu. Kwa nini asojua mambo ya dini akajitia kusema ya dini? Kwa nini hawajifanya madaktari wakafanya toporesha wakawaua katua gela wakawaua vile vile? Nilikuwa najua mtu hatuwaua hapa. Mkiharibu dini yake. Hakuna mtu kusimama kwa dai kumdai mkuu. Kwa nini umeharibu dini yangu? Lakini ukimua mtu mtu, ukipa daktari usikuwa nao, ukafanya operation, ukujui. Tafungwa tu, uwawe vile vile. Nilikuwa na haya yanapita, usikasubutu kusema. Watu wajinga. Kwa nini unasema kitu sikijua bwana? Haa, kusikipu. Mtu kisema, lakini nimeona katika kitabu. Kama tulipo sema, sikila kitabu ni kitabu tu. Shoti mjua mtu kaji nani, mtu wa nitegemewa, wala hategemewe, amna hii. Kama tulipo sema, tulipo kusiku moja Malindi. Mimi na Sheikh Hamid Kasim, sikuizo Sheikh Hamid Kasim, kazi Malindi. Basi, watu wazima, Sheikh Nasoro. Alikuwa tu kazi zamani. Wakati kisha toka katika kazi, mtu mzima kwa pati. Anitikadi hizi zikini kizima ziki zama zamani. Na alikuwa kushik Rashid bin Qasim, njubwa kisha mhamu Qasim. Usema zaini kumusikida isha mhamu Qasim kusina sisi. Sema nabotaka, jari chote. Memona mgini. Sio chote, jari. Rashid bin Qasim. Tulikuwa ako. Mbele ya Sheikh Nasr. Basi akasema kitu gani sijui, sisi tumemstahili Sheikh Nasr, wewe kamwambia Sheikh Nasr. Wongo. Yule Rashid. Kabisa Sheikh Nasr. Wongo. Ana. Mwana mwana. Wote wa kama ndiyako na mimi kila kitu mungu. Wote wa kama kisaka na mimi kila kitu. Na amia kini. Ana, wote wa kama amiyako na mimi kila kitu mungu. Kisa mungu wa kwa kubati rasi ni mungu. Ana, shaka sasa kita mungu wa mungu wa nantika. Rasi ni namjibu. Sikimia. Namstahi na yuko wa mungu. Akamwambia, wewe kila kitabu kilichotungwa na mashehe kweli? Yusrasi ndiye mwambia Sheikh Nasr. Anaweza kumjikuu. Wewe. Akamwambia kile kitabu fulani, kuna kitabu kinaitwa Rujuu Sheikh ila Siba. Na kitabu hicho cha kumjauza mzee au kijana. Kuna dawa gani tu kwa kwako tukwa hivi hizi kwa kwako hivi. Na kwa Siba ndio. Kile kitabu kile barabara. Kwa kiyo kita dawa hiku kwako tukwa mlesu hivi hivi, tukwa mnena hivi, tukwa hivi, kwa hivi. Laha, kila mungu, tena. Tena, juka kwa kila kitabu saa saa uba nani. Mbuna wana kula dawa hizo, ulipate ndule hiyo. Masi, sikila kitu chwanzi kwa zonzi nisho bana we, kiyo siyo bana we. Kwa kizungu, sikila kitu chungara ni dhahabu, ustaki utamba kizungu. Mjumpa dawa. Kwa wate, blitata, siunini, siunini, siunini. Kila habu wana kili jungara dhalto. Hata buta nabe ya sema. Inna silaha jamiu nasi tahmiluhu. Walaisa kullu dhawati al-mikhradi sabuhu. Sikila manya kucha siba bana panya na kucha pia nae. Siba. Kulli sikini. Inna silaha jamiu nasi tahmiluhu. Silaha kanto ya sikini kwa kitu. Kwa sikini kwa sikini kwa sikini. Mikoje tena pinga kwa sababu na dhani tena sabiania ile. Najua kile pia. Nishukwa babu ni kwa. Innal silaha jamiu nasi tahmilu wa laysa kullu dawati mikhlali sabu. Sikila mwenye kucha sita. Panya na kucha. Basi bila vile sikila ndo chikiona ndo kitabu ukaona ndo ticho sio tumjue na kitabu hiki atakemewa atakemewi ikasema yakunu lghimra anna lkutuba tahdi akafikati liidraki ulumi. Mjinga nadhani kwa vitabu vinatosheleza bwana, vitoshi. Kuna akili, kuna ilmu, udanganyi kitu sadiki. Zile naambiwa walaisa kullu khilafin jaa mutabaran ila khilafan lahu hadhu min nadhari, walakini si kila kauli itafuatwa. Bahani yuko fulani sio fulani kasema shorti kauli ile iwe inaingia kidini inafuata elimu sio kile tulichosema. Kile sema mengi bwana wewe mbona mko tatu mkumia ndio kweli tu walaisa kullu khilafin jaa mutabara, si kila kauli ndio sema ka khalifu ziwe itabiriwe ila khilafa lahu hadhu min nadhari qaida mashawika, ila kauli ambayo inafuata akili inafuata elimu yatapata. Ana ni upuzi mesema hapati bada. Sasa tusikie. Tusikie. Nikedambio ni kumbusheni. Wa wanavyoni, wa tarikhi, wa hadisi, wa metunga vitabu, au wa metia fusuli katika vitabu, khasaisi nabi. Kwenye shirebampa mpo kachakiduka. Kakua mtuna, kakua mtuna jine. Ito khususi ya nabi. Wajibu kutunga kitabu hadithi, nini, sira, wanataja. Khususi kama vile nalusa wakitisaz, nini, nini, nini. Kapyo hibi, kapyo hibi, kapyo hibi, kapyo hibi. Moja katika hawa ni askalani. Manachuoni waki zamani wa 80 huko. Akataja mambo ya khusisha mtume katika utukufata lupewa hili, hili, hili, hili, hili. Ya mambo 120 kataja. Hakutaja ndani yake kwa mkojo wake tahiri unanywewa, cheo chake tahiri kinaliwa, katika hususi za mtume. Ndio kwa zamani hapo bado tunkawa kataja mkuu kama hususi kwa hivi kampa hivi kampa hivi kampa hivi kampa hivi. Hakusema kwa kampa kwa mkojo wake mtume tahiri nywewe, cheo chake tahiri kiliwe. Kwa nini usizeni hapo? Walitangulia mbele. Kikaje kikastasirisho na watu wengine usiseme. Mwingine bahajitul mahafili naitwa katika sana 900 huko akatunga milimile, akataji zile fadhila za mtume, alihusishwa na hivi hivi hivi hivi hivi. Jasi kutaji, haya basi, kapuwa hii, kama sura nzuri hizi, utia nini, kapuwa hini, kapuwa hini, kapuwa hini, kapuwa hini, hakusema kapewa kuwa, kino chotoka mbele kwa kena nyuma kwa keni, halali kiliwe kinywewe. Kwa ni usiseme, wende pia na kinyuma. Akaja kasema mkile, halali, mwanachuoni, wakari kasema elfu, elfu na kitu. Kwenye elfu. Tumetoka kwenye sabani mia, tisamia, kwenye elfu. Akataje vile vile chungu ya mambo haya mambo kwa kusema mtume kwa kusema mtume alafu akasema moja lam yura asamu li qada hajati wanaza sitakuja habari hiyo sasa lam yura asamu li qada hajati bal katib abu tabtaliru hajapata kuonekana sura hiyo chake yake ndio azumeza kibaka jam wanaza kuja sasa wanaza kusogea kumtukuza zaidi mtume zaidi kuliko walipoanza kwa nyuma huko. Akaanza huyo. Akasema, "Namyura, asal, hukusema nabii wala nini? Kasema nabii wala ardhi, utadaliwa na watu. Namyura asaru li qata'i hajatihi." Hapata aje pale kwa nika na chuo chake. Bal kana fil ardhi tabtadiruhu, ardhi ile kwa ina meza. Hapa karejesha mnyaka pinga tu. Sibo. Akataje kwa watu wengine usema hivi lakini haya si kweli. Huyo huyo. Kataje kwa kapinga pande, haya si kweli. Kwa sababu ilo kweli, tunasoma katika vitabu wa Bidawudi na sahihi nyingine. Kuwa. Hata kwenye hadithi ya Aisha tunasoma. Warabu zamani, nchi za Somali mpaka leo, hakuna vyoro. Nchi za watu wa panipani kapana choo vile vile. Unyo bali, watu wa panipani, hawana vyoro bana. Vyoro kawana kwenye kwa upani tu. Na kwenye kujizoweza, kujizoweza kwa nchua ni asubuhi tu. Maisha kwa nchua ni asubuhi tu. Kujizoweza kwa nchua ni asubuhi tu. Kwa nchua ni asubuhi na haja cho. Zoea. Hamjiu watu nye mbali. Kwa watu wa kwani kuli, hamana vyo majibali kwa hapana vyo, hapana vyo. Wajeni sana ni, kwani tu. Ati safari moja, disi moja, safihi. Akambia tuwa chwaka. Mkule pahano tuwa chwaka. Pahano peteza sana na nini, bahari nzuri. Lakini wanyewe, wana vyo, kazi yao kwenda choo pani. Akwenda haribu ile pani kwa vyo. Sasa ni disease kila natukana. Anasema, nyinyi, paka za kushindani. Anasema, paka za kushindani. Paka anajua kutibu wa shimo, katema vyake kafunika nyafu, kufanya nini, sasa. Alfahamu. Wanyo choo ni hivi hali, choo tumele choo ni pani. Basi, amna vyo. Tibu wa shimo, mwige paka. Kufunika ni mabiyata, hivyo sasa. Bana Arabu. Sasa sipende kusema lakini mfano. Tunasoma katika kitabu bwana. Kuwa zamani bana Arabu hapana vyo. Hadithi ya Aisha pale kwamba kazi na nini ametaja bali hii. Kwa tuna kwenda choo kwani? Sio pale majavani majavani. Mimi nilikwenda Somalia. Mwaka 55. Siku moja alfajiri mimi nakwenda zangu kuingia katika aeroplane kusafiri. Kwenye uwanja naona kama magofe pele yangu, wameni makondo kwenye watu wametanda uwanja namna hii. Mimi naambia wale makondo wale watu wanakwenda kwa kioo wanakwenda choo. Amjali panga. Bas pili na kuche. Kwenye uwanja nakwenda kwenye mstari, naona kwenye uwanja Papali atafanyiri. Nume na kama weupe na hivi. Kama mabuzi na makondoo na kai. Basi mimi nasema, oh, kaza makondoo wengi. Yule mtu anambia, si makondoo wale watu binadamu wanakwenda choo. Hawana vyo maana kwenda choo kwa kwenye mwanza. Subeta asubuhi na jioni mpaka jioni basi namna hivi. Mjaribu kuku. Chochote cha kujaribisha basi na basi. Wamezaliwa katika dasturi ile basi ndio choo namna. Na Aisha anasema katika hadithi. Basi kwa na vyo mmejipande. Pana vyo zamani. Kama ipo kwenda chooni majangwani. Kwa hivyo tunasoma katika vitabu vya kutegemewa sahihi. Ila bidauri na nani kwa mtume usiku alikuwa anaweka kama bakuli bila kukojolea. Hadithi sahihi. Hata kwa subuhi na mala. Basi. Iko hapo kinyume mikojo hiyo kufanywa nini? Mfahamu bana hadithi. Katika bidauri katika nasai katika nini na nini? Pemtume kana dahu qadahum binaidan. Qadah. Kama bakuli. Damti. Basi nakati china kitanda. Usiku ana kujolea mle. Asubuhi na mali. Basi. Kesho kikubwa wenti ipo kwa kwa zao nani. Majengwani. Ehe. Na tena akasema yule kwa hayo sipaili kwa kile choke na funikika kwa sababu hadithi sahihi zimo. Huyo al-Hanafi anasema. Ampeka hapa kwa sanati 1400 kwa 900 huyu kwenye 1000 wote anasema mmoja anasema kwa chombo cha mtume ni tahiri kinaliwa na kinanywewa sharbati wala maziwa, lakini yeye akasema kwa watu wengine wanasema lam yura atharu li qadai hajati, japo kwenye kana chocho chake kinamezwa na ardhi akapinga yeye mwenyewe. Kana li nabiyyi qadahu ghidani yabulu fihi laylan wa halaku sabaha, anakojolea usiku na maana asubuhi kama rahabuda ule manasai mengine kwa sababu hawana vyo hiyo kwani haja ya asubuhi kuchukua kwenye kunywa. Wacha tu utafute moto makusudi kwa haribu wapi makusudi hapa ni kuzania kaletio bwana fulani nasikia sharifu yuko haiko ndio kuje niko nje labda kaletio barua na jamaa zake, wewe unakataa wewe chao chako tahiri wewe sheria kwenye kwa habari na jamaa zake ni barua na kile watu wanjivutia wao wenyewe utakijua ukojua tahiri na nani. Siku moja naona tabu kumtaja tena ndio mtu wangu ni shehe Mbelebi kumjulisha tena mara nyingine bwana fulani yule alisema kabla sharifu atakwenda hata kinini. Alisema mani fadalatu shawafu tahir, lakini baki masharifu tahir. Basi ndio kawambia shibli yake pia vile vile ndio nyie matadi na nini masharifu mnagwa mabaki yenu niko yenu tahiri. Bwana fulani anasema kwani hatumi manawe kina asubuhi kuja kuchukua bwana vina jabu wakati tutapisha chao bora tu wallahi wewe mwenye sharifu ni shibli wala shibli na kwa kwa shibli tabitume na tabtume ni tahiri hakuna tumesharifu unje tena umejitia na wenye tena huyo aliyosema cha mtume tahiri mtu aliyokufa juzi 1304 juzi baleta ushi huo kwa tahiri nani fadhali za mtume ni tahiri. Tumeona nyuma watu wale wametaja hasaiso za mtume tadi khazao na nini wana msifu mtume kabla moja ndio sema shilingi kaptajia hapa zohara wengine hakumtajia kwa chochote cha tahiri wala nini wala nini wengine mpaka juzi Sayyid Ahmed Dahlani katika kitabu chake Sirat Nabawiyyah kinaitwa ndio alioandika kwa Dahlani chao cha mtume mikojo tanini Dahlani e Dahlani huyu alipingwa kweli katika zama zake na baada yake na mpaka leo na mpaka kesho. Mmoja aliyompinga kitu Muhammad Bashir akatunga kitabu chake akaita Siyanatul Insani an Waswasatil Hadan, kumpinga binadamu asichezewe na dahalani akasalika mna ya dahalani manachuoni ukubwa hadithi yote barahidi Muhammad Bashir barahidi katika ardhi yenye wanavyoona kubwa kabisa wa Qur'ani na hadithi sana. Kuna moja na kitabu Majmadi Haji Anwari hivi bwana kabila kibohora suni, lakini Majmadi bali sanuri sana yategemewa, lakini hakitu lahi na tani kabila ni kabila kina nani yule Hasan Sadiq Khan kote wa Hindi wanakiona kubwa kwa Hindi wanashukuriki hadithi hii sana kushinda ulimu mzima, wanakiona kubwa kabisa hadithi na mpaka leo bila kitu sasa nyuma huko mekamata daraja namna hii kama Abdul Aziz Dahlawi kana nani basi kusema na hata ukuzi na haya hakuachwa ikatunga vitabu moja kikaitwa hicho Siyanatul Insan an Waswasati Dahlan kama udhi ila shani waswasati khanas khanas ni shetani anawaambia watu fadhali za mtume tahir ndio na pisi hizo daraja za uongo tena vile bado mko hivi choo nguyu alikuwa choo basi choo chake tahir kinaliwa kifanya nini kinaliwa huyo dahlan ndio alianza kusema manhaya na akapingwa, nikiwa najua bwana akapingwa na nani wamesoma kitabu hibao banavyo kuna kitu kimeandikwa basi hapo kingine bwana. Kama yule tuliposema popu yetu akafunua macho akaona kifaranga, akaona kila kitu kifaranga tu basi. Dahlan, nona tuliposema kama mtu atakufusudia, kuja kuna mmoja, akaanza yule mzee elfu baada akasema chochote akionekana kinamezwa, akapinga naye mwenye akapinga kwa hazi baba. Kwa jilini yuka, na mkibe kwa kuchogu, chumbo cha kecha kwa hindi ya chora, nina nina mbe, usiku. Ya jahadani uyu uyu. Na hiyo katuwa zisema, kitabu chaki kumhifadhi binadamu, na kuchizeo chizeo, na jahadani. Basi, tumehifadhi kashala, uyuwa kitabu hiki, kwa maninu hayo, kichizeo, kama shari waswasi khanasi, lati waswisu bisu, nasi, to uyu, taa. Na mpaka leo na kapingwa na watu wa zama zake wengine wa bararabu, mmoja ni Sheikh Muhammad Hasbada mwenye Riyadh al-Badia, huyu mwenye Riyadh al-Badia Muhammad Hasbada akisukutani ni subana naye barabara kimpinga kwa maneno yake mtambo yake bado kuzipuzi na hivi Muhammad Hasbada huyu mwenye Riyadh al-Badia chana halani kiko wapi kile chosoma mkiti kisukote na hao kile kidogo chana hao chafiki bwana Muhammad Hasbada nikana nini mtu mbuzake kisema puze na mpinga, sema puze na mpinga. Akaja katunga kitabu yeye nani Dahlani itakutini kwa tukuza masharifu machari mabia wema nini Hasbada kwa Yahudi mkubwa wema hana Hasbada kwa Yahudi awe wazi waki kisilimu wanachuwari mkubwa asana subwana ya Dahlani wanachukiana kakabania kisema kibichati Dahlani kisubwa vichwa na mpinga na ukoto wanajua kwa Muhammad Hasbada ni bora kwa Dahlan kwa uchamu kwa ilmu kwa nini lakini kujira usharifu na zama turki zida kapewa umufti Dahlan ya sipewa na Muhammad Hasbada kama tunapona mapoma pende leo mapoma bahati bahati weda kwa wawwe makari yanko kwa nisikia na kisipa kitu kusipatichi ude na Hasbada na mpinga mwisho akababe kwaza Yahudi we ima kusiru wa sewa kama kafiri na nina kapena wewa sewa kama kafiri Abu Talib kafiri Uislamu ni kwako usifuate kafa kafiri. Na hadithi sahihi zote ziko na Qur'ani pia. Inna kadata hadima kama nahbabta kila mtu anajua kwa Abu Dhabi. Akatunga kitabu chake ya Dahlani akakita Aslal Matalib fi najati Abu Dhabi. Tokoka Abu Dhabi mtu amepona hali kwa hadithi za Bukhari na nini Qur'ani wanasema kafira. Katunga kitabu anacho uongo. Akakika asna al-matalib fi najati bi talib. Nimu kumsiba kapiye kirele. Kwa na kharib Qur'an na hadithi tunini. Ndio huyu bwana. Ndio huyu Dahlan. Hata kitabu hicho kilipokuja unguja Sheikh fulani simtaje tukiona hizo. Mara aifa kitaba min hadha rajul. Bado kwa mtu mmoja kumshinda mtu huyu. Katika Sheikh akimguja kwa kitabu hicho cha Dahlan kazi yake kutoka kitabu ambapo sibo kutegemewa. Pia pia vitu vipo kwenye ugomvi tu. Akatunga asna al-matalibu fi najati ya bitalibu. Kwa mekoka huyu islamu na nini? Hadi hadisa hizote za Bukhari na nini? Kwa nini? Kwa hivyo kakataa kusilimu. Wakabikilele watu wengi ulimwengu kufanya kasi ya Dahlani. Kwa kizikele jati kila siku tuka bitabu kisiwa kuwa kutigenewa. Mmoja kari kwa nabiyoni wakubwa kiunguja kwa kiwana kitabu kile ya nisema. Mara aitwa kutaba min hadha rajuli. Kupoeta mtu mbongo zaidi kumshina huyu. Mbongo kweli ba. Nampaka leo hapina rusa kitabu kwa Dahlani kujama kajaribu kujana kitabu kujana kitabu kujana kitabu kwa moto. Haka. Mchiza mni Saudi. Hapa eskubali khurafati ya kiingi kita mchaki manda. Iki walekana kuna chano. Wasi wata kukusikisa Dahlani. Mbaba. Hala puji seme. Utengu kuku panyi hivi seme nini seme nini. Mekisha. Na yu hadithi ya kusema umu aimana. Alikunywa mkojo wa mtume. Hawa waliopokea wanasema alikunywa kwa kutojua. Sio kama kunywa maksudi mkojo wa mtume. Hawa waliopokea nao tumkia si watu kutegemewa. Rawahu Hakimu, Dharqutni, Tabarani, Abu Nu'aym, hapo hapo kwa hadithi za uongo wanazo hapo. Siweje kutegemewa. Nao ndio waliorawi hadithi hiyo. Nikiwa nasema kana linnabi ile kana linnabi sadahu alikuwa na kibakuli kama hivi yakulu fihi wakati ndio ile kujolea usiku anasema nabii yake mtume, yake mtume umemema, faqumtu min al-layl, nikazidukana usingizini, wanachana kiu kimeshika, kasharibtu mafia, nikanywa mlezani yake, sina habari kwa mtojo, wa ana la ashuru annahu qawmi, sina habari kwa mtojo. Basi siwaka kuona mkojo mtume kachukua tena kukunywa, mtume alimpaka mama kunywa mkojo kidogo au sana. Hii hawa walipokea hadithi hiyo walisema namna hivi, kwa hiyo nikanywa, sina habari bwana, kiu kimeshika usiku, naona kitu kimakoni kachoka, mshaka naona kwa mkojo kile. Basi hakuwa watu wakuja asubuhi kuja kupokea mkojo, akaanywa saa jioni au saa tatu saa ngapi, wache basi, wache kama hawadiki hapo, atalikuwa khaira bali kuharibu itikadi za watu bwana, kumfanya Mungu mtume ndio mkuu na hivi hivi, na hayo yote kujivutia wao wenyewe kwa sisi tahiri bwana, atakiwa nini tahiri, basi uongo aliosema maneno hayo kumfikishia mtume tu ni dahdani, na dahdani daraja yake ndio hiyo, kama tulivyosema kapingwa tangu zama hizo na vitabu viko, lakini kama tulivyosema wana vijua bana, mmesikia mmesoma, na jina kimoja hiyo siana tu insani an waswasa dahdani, tena na hiyo hadithi unaosema kwa Umu Aimana alikunywa kimkojo mtume, ndio hivyo amepokea hakimu na dara kutuni sabara si Bukhari si Muslim si Abi Dawud si Nasai si nani wale wapotimia hadithi katu hakuna, na hao hakusema aliunywa hivi hivi, maneno yenyewe tu haya tena. Faqumtu bila dayri wa nafshana kana lin nabiy qadah, mtume kwa dakika kama bakuli hivi kama ndivyo sasa Thomas kesha sema miridan yabulu fi waqti layli, anakojulia usiku faqumtu bila dayri, yeye yake kwa nyumba, yeye yake kwa nyumba, faqumtu bila dayri wa nafshana fasari tuma fiha wa ana la ash'u wa la bawlu, sina habari kwa mtoto wao waliposema wale wamepata wao wamepata hapo sasa kwa maksudi watokinywa mikojo na kasia na nini na nini na choki kubwa pia vile vile. Basi yasemi. Namba. Ndiyo, lakini ukwako na njine pia tumesema zote ukwako mwenye. Tumejibu na habari ile, basa ulaka laka albashari vile vile. Tumeshe, sasa tawai kusema nipa. Sidwani bwana msikie inajua sidwani takini kwa si najisi, ni najisi kama nyingine tumeshasema uko hapo bwana, najisi kama nyingine bwana nakisha wao wanasema si najisi na imenywewa pia, kwa nini wasemi wanasema kwa kama muamana na mkojo na nini sio mtema, iko mtume ndio hivyo mwingine umetoka na nani ano nani garanti kwa huto sherifu hasa mjiko mtume iko garanti hiyo basi bado utabitakini kukwe sabaribu mtume wenye kapturia ukali sedabia mashaku hili si Amr bin Hilali haya mkwewe shisha Muhammad abili kwa hivyo shisha aminu kwa hapo shisha Muhammad nani shisha Amr bin Hilali na ukali wake atatu wana mjiwa sawa Amr bin Hilal kasi dadala ule ukari wake na jeuri zake na nina nina nini na ule jeuri vile vile akasi mnini sharifu nani ono mwenye kini ina mamako kwa ni nani mwenye kini bwana kwa katoka kweli kweli kwa mtume kweli kweli ina mamake mwenye yese dadala kani hadithia ni jese dadala kwa ni kwa jema yao mtufulani akazana mtufulani mtoto yule sharifu akasema waki ana si lako bwana harama fulani nyoo si lako mkiwe mwenyewe najua hivyo na sharifuni sharifuni mpaka leo bado mwenyewe si wako wa fulani ni kweli si rafu fulani jirani yake nikamgada tu na sharifu akaukamata kia ya tutake habari hizo wala nini maanake sisi tunakataa kwa hakuna habari hiyo kujua ni kujua mtume wala chochote chake. Hiyo hadithi imepitwa na watu si wenye kutegemewa. Tena ninasema kwani nilikunywa mimi sina habari. Na kwa mtume mkiweka nini kama kwa ile pale kujolea usiku. na chuvyo hakuna, kama tumesema tumesema refu mwenye mjepanga na Allah basha alipetu bikarini tena na nini. Sasa tuende na tafsiri yetu naba alimumika mtume jazakallah na hiyo hiyo bali ya damu jazakallah khair. Inakuwa nani Abdallah bin Zubairi alikunywa damu ya mtume yule Umu Aiman akakajumkojo, na Abdallah bin Zubairi amekunywa damu ya mtume kwa mtume aliumika nikampa damu Abdallah bin Zubairi nenda kaimaye Abdallah bin Zubairi kani wamepokea wale hiyo Abdallah bin Zubairi kama ile sema wa humhum alladhi ra'u shurba Abdallah bin Zubairi hajam ndowadi wale kina bunu ai mabuna imali zakazete bongo lakini dara kutini kada nani sio vita mko kutegemewa hapa tu hamna katika Bukhari wala katika Muslim wala Nasa'i wala Abi Daud wala Tirmidhi wala nini. Kwenye Tirmidhi kataja mtume kaumikwa na hivi na hivi, akusema katu kwa damu yake ilinywewa. Hao walopokea wote ndo hale hakimu dara kutini kwa barani Abu Nu'aym ambao vitabu sio kutegemewa, na tuonyeshe mapetu lete bana kitabu Bukhari Muslim Daud uonyeshe kwa mtume damu yake ipo mikwadi nywewa na Abdallah bin Zubair au mtu mwingine, au mtume mkojo wakuli nywewa na Umu Aiman au mtu mwingine. Lete vita buka kutegemea, lete mambo tupe kitabu nafsi hicho kitabu chenyewe Bukhari nyewe Muslim nyewe na damu yake ishara mbote kwa chanza kwa chanza akiona na hapa na tia alama bana sio kwa kitabu hilo itakuwa tabu hilo mbona bana mwambie maneno ya wangu vitabu vya kutegemea wewe unajua, lakini labda unajua kwa Bukhari, Muslimu, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, lete viko madukani bana tabu onyesha hapo mahali paliposema kuwa mtume alipoumikwa damu yake aliinywa pia la Zubairi kwa mtu mwingine vile vile hizo onyesha hatopata mpaka atakufa, na kama anaendelea na jeuri zake mpaka motoni basi basi gani pigini motoni tu kama unapinga maneno ya mkono na mtu au kuwa Umu Aimana alikunywa mkojo wa mtume maksudi hasa maksudi ndio mkojo akaunywa. Onyesha katika Bukhari wala Muslim wala ni donya Abu Nu'aym nani na walisema kwa bidhani kwa maji yakajinywa hayakabude mrefu mtu mtu sabia na nani najua hivi pigini uongo hadithia pokea hake kila nani sasa bali tukitenda mbele tena tukasoma Qur'ani na kataja kadhi yazi wa kadhi yazi kasema hivi kadhi yazi kuntu moja to kadhi yazi kitamchaki shifa ya hukuki al-mustafa huyu Sayyid Ahmed Hadan huyu Hadan huyu ndio kaka alin hadithi ya siku moja kwa watu hadhara moto hakipendi kitabu hiki kwa kuwa mna dunia yake si maneno barabara kadhi yazi ndio yamo kidogo maneno kama haya. Huyu kadhi yazi ana kitabu chake shifa huitwa shifa ya hukuki kataja masifa ya mtume mengi akasema dhahabi katika na viono kubwa wa hadithi huwa innahu mahshugun kitabu hiki kimejazwa bida hadithi maudhuha hadithi tawungu watawilat alwahia adala tala kitu ya fakudina fahamisha kwa huntu hakutumia fikira hati wala kutumia njiandike tofyo mkisema kwa hiyo kazi nishie shiba basi na mtu wasosoma sana watavijua waje kitabu hiyo watavijua waje haa ndio siyo nijia kitabu chaki hicho hicho utazani wale bibi na bwana siyo tumesema alipako mwalimu mmoja Pemba Sheikh Muhammad Nasr anaitwa na mtu wangu kile kisha chama mera bedi tu Sheikh Muhammad Nasr mwalimu mtu mkubwa na chuo hiyo ni chuo ni duka kwa darasa na hivi na hivi babake katika bakazi Unguja Sheikh Nasr Bisadi basi alikuwa anasomesha Pemba nei basi mkoani ikatokea mambo ya mashindano mtu mmoja akasema hivi, yule bwana akasema hivyo hivyo kacha sema utajua ni bwana wewe ibabi sisi suni maneno haya yamo katika kitabu chetu cha suni katika ana tu hadhi ana kinena bwana yani kitabu chake jina hakijua bwana ya ana tu hadhi anasema ana tu hadhi kwenye kinena bwana sana yule bwana na sura ya kala akasema bongo akoni kitabu wei basi ndio kitabu cha suni kasema tazama kuna suni ndio kitabu jina kile yule ajui lugha sini ndio masheha hawa aliona ile mzee mamlu kuna shehe na shehuna na kile shehuna hawa wallahi ile mzee hana kufari mimi yule mwana anajua lugha marabu tu hapo na lugha anajua baba zake tu kubaka soma walidao ndio kitabu dukani kikiona ile ripoti hiyo kwa hapa subhana tu taribi kasi hakuna hakuna wewe basi unajua kitabu kisuni kasi hakuna suni tu kitabu hicho bwana wale basi wale nani twende twende tufuje wakati ya twende twende kaha ndio mtu kinguja ile mhana alikuwa huyu mtu kibeba mwenyewe sio kibeba ladani kuja bwana mkoani haya kururu akahiziwe ile mhana akahiziwe wakafika mpaka pale yule shehe akamwita mke bibi bibi leta kile kitabu kile mtu chenye hicho chochote bwana akakijua zaidi kimoja tu anamwita bibi bibi leta kile kitabu leta naona leo nguje si yeye basi najua nyinyi sababu sio leta leta ni hana kufanya nini ikaja tu Yohana kinena ikaja alipokuja kampa naona hii naona hana kufanya nini Natani. Yule kambi, hiya ana bwana wala hiya ana wana lifu hiya ana makini sahada. Alifu kile kwa zamana, hiya ana tutalibi na kitabu cha kwa saidia wanye kusoma. Uwa nsebab kimbine na wanye kusoma kwa hapa kwa. Lakini maskini, mtu mzuri ile mpemba. Atakabata kichwa pekele. Ni maskini mtu mpimu yangu. Nzuri kabisa, kathiri. Napigo kwa fimbo yangu tu hawa. Ikiwa takhiri baada ya kupigo kwa fimbo zake. Hata bakora kipata bema, hatukuni hali. Yule kapu kama mtakisha. Bibi, bibi, nimepigo kwa fimbo yangu, nimeshindwa. Nzuri kabisa. Ukakosa, ukampi, ukakumbe. Niki hawa, hata kiwa nini bwana. Takatoro hasemi kampiga nani. Bismillah. Sasa nikitu wakati huko kidogo sasa. Nasema kesho. Na kwa hivyo tutapenda ndio kama zetu. Ili kesho tuimalize sura. Sasa Ijumaa tusome habari ya jana. Ya baadhi tumalizika pengine tumaliza Jumamosi kijana. Naba. Haya, tena kidogo. Ikifika wakati tena mbili. Sasa tupande kirefu na kiondo. Tumeshasikia bwana, tuna haja ya kumrejesha mtu ala nini? Mimi niambia yule mtoto lakini kuna hivi kuna hivi kadhaa sitaki bwana kazi yako mimi kudodosa mtu kuna hizi mambo ya watu lakini na mambo yamepitika mipaka tena na watu makabiti wetu wa darasa letu kasema lazima useme kitu nisema kwa sababu tena mambo kila siku kila siku kibada bora kadiri kupoteza watu lazima tuseme alikuja simtaji mtu fulani karibu kuna hivi kuna hivi kuna hivi amestaki bwana wewe taki kutajua darasa fulani na nini darasa fulani ina nini tatizo sasa yetu lakini kwa kwani mnafanya hivi mtakuwa poteza watu bwana na sisi lazima tuwazidiwe watu kitaka mpenda kwa hata basi tumeona kibasikia ndio sie bwana maneno na sema na watu tutegemewa katika vitabu kwa kutubana na wezi wao na usikwa wezi wao na hivi na hivi na hivi na hivi haya tena وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَتَى نَسِمَ بِنَادَامٍ وَنَكَتَ أَنَسِمَ أَيْذَا مَا مِتُّ نِكِشَكُفَ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا تَتَوَلَّى تَنَا كَبُرِينِ حَيٌّ مَنَ الْغَانِ حَيٌّ وَنَكَتَ كُفُفُدِي وَبَكَفِرُ الزَّمَانِ مُقَنَّ مَبِيَ أَوَدَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ حَقُّهُ بِنَادَامٍ Anna khalaqnahu min qablu kwa sisi ndo tulomuumba huko wala myako shai ah kwa chochote hakatokea leo hakuna chochote tutaita marapi chochote kule kile kwa choni ya mani chochote huko ndo kuna mchanga nakuisha ikifika wakati tunaambia wayakulu insanu atana sema binadamu aidha mamitu nikishakufa la sawfa ukhraju hayya ndo nitatolewa tena ni hai hai nilipe upuzi bana upuzi ngo na mabili awala yadhkuru linsanu hakumbuki binadamu anna khalaqnahu min qablu wa sitilimu fa qabla siku hiyo wa lam yaku shay'an hakwa sitat kaje kwa mtu akaje kwa paka akaje Tetapi kenapa kau jadi mudaratku? Dan ahsurannahum tutur fufuwa. Dan tutur aku sanya. Wa syayatir. Nama syaitan ini pihak suara aku. Thumma lanuhadirannahum kisik wa hudurishi. Wa peleke. Hawla jahannama. Pemezoni mahu. Tuh jahannam kau berhati terhadap. Pemezoni jen. Yusiyya ujisiyya. Wa mecudamma. Apa sebenarnya ini? Kucu-cuma bagi aku. Jusi ya, kucu-cuma pada minggu ini. Kita mesti hobi mencipta. Mesti faham? Kita kau tiba-tiba kucu-cuma, kucu-cuma di sini. Lalu tetap. Boleh pendek masa dunia. Kita hadir Risha, kita bisa menjahat. Jusi ya, hari kau mencipta aku. Aku mencipta sama aku. Kata-kata. Kenapa ini? Tuah hudur isi, tuah fukuat ini, tuah hudur isi pada kabel tiada tiap hari. Waktu ini khusus juga pada. Dan hudur dalam hawa jahannam. Pembezoni mahu jahannam, jisiyah. Kau mencucumah aku, kau cucumah aku, kau cucumah aku. Dan kau diam. Semalam nanti'an, nakisya tutawe. Min kulli syiah, kan kekira pote, syiah itu syiah wahizi. Anda yusir. Di ayat kita ini, ambil ayat sunnah ini. Darahu bahu maghara lo. Kita pegali bahu tuara ibu kumpen hasan hasan lu kau libiya. Ada nasi bayi. Kita pegali. Ibu ibu kumpen libiya hasan ni. Wa maliya inna ana ahmad syiatu. Wa maliya inna madhab al-haqi madhabu. Di ayat kita ini, ambil ayat sunnah ini. Darahu bahu maghara. Unonu kau peda tuha ibu. Semua dan nanti kisah bodoh min kulli syiat kerana kita pote lawalai ti pote lawalawat ti pote lawalai pun ini tu cuba wali wa baya sayidu wala sepun jabir betul-betul temu dia wali bahasa gua nyari juga pelan-pelan ya buka tiga orang temu syakir kata oleh aku buat kata uli ben kata uli buwe moto kuni buah dia kuni buah aku punya cok kuni buah kelak kuku lelaki tu kipi ya ni saya kuni buah. Kau ni pun. Thumma lananzi'anna kisha tuodoshe min kulli shi'ati katika kila pote moja pote la wadi pote la nani tuchwele kubwa ayyuhum yule ambaye au wale ambao ashadu walikuwa zaidi ya itija kutakabari wangu mahasi sadasa kini majori zaidi kini utachukuli wale majori zaidi wale zaidi wale makwenda nasi wale mukjizat sebab faman yamal mithqal dzarratin khairan yara wa man yamal mithqal dzarratin sharran bas mukundum sebab kau ini wa man asdaq min Allah nana sebab kau ini man whoever that's ya yuki inshallah kitopiche bwana inshallah napaka leo kwa na picha nikipicha kwetu kukuja bwana kulikuwa na pembe za kumtupo tofua mtu mimi nilimwambia mmoja mtu bwana fulani bwana fulani nalisikia na ananisema na nini na nini kwenye darasa yake bwana fulani akaja kabari mtu kwa fulani kusomesha chochote kile wanajua kwa mimi napinga hiki napinga hivi na basi chochote anasomesha أركان الإسلام خمسة جوزة الإسلام تعالى لكي أبي أصالي أنت مسيح وجماني سيو أركان وضوي سيو غابي سيو على فضل لكي أبي أصالي أنت مسيح وغيب إذن شك سير شامبا يلي سبا وليتوا كيوين أكا جامتو كالي بحبار وابانا فلاني تشتور تكيدا نشك سميشا نسيما نكي سيما تنمي كتاب ونسيما ويو نكي بينا ونكي كتاب tot tetar kami macam mungu moja ni kebesaran sini tu mtu linaweza kujitana kujifuu kutefu kama kitu gani. Basi na kila Alhamisi alikuwa na kutoka kwa shamba kilala mkidofu pale ambapo mimi ndo nasalisha mkidofu. Naanza kusalisha kusali mkidofu tangu 1926 mpaka 1967 yafajiri nasali pale, na nasalisha mimi tangu wazee wa hai mpaka juzi mmoja kama 40 na zaidi hivi. Basi na kila Alhamisi uje pale kila kijambo na beba na kama shamba analala chumbani kule, nikamwingilia kwenye chumbani kwake. Kule anakwenda chumba cha msikitini analala. Nikamwambia bwana fulani wewe, mimi siogopi, wallahi namwambia mimi siogopi kwenye pembe. Hapo nguja, kwenye pembe zao, wewe kibubutu bwana. Siwezi siogopi bwana, siogopi kwenye pembe zao naweza kunipiga kwa pembe. Wewe huna chochote bwana. Lakini nakupa habari tu. Mimi si razi na wewe. Kupita kunisingizia uongo bwana. Kitu unachokisomesha ndani kitabu si labda swali anakipinga. Sio anakuzilia, endelea na kazi yako. Yule tumwa na mshahara unapewa kutukana mimi, fanya. Lakini usitumekea yeye usikeshe chikeshe kaanza kuchikesha mimi mchekacheka kazi yangu. Mimi pale kucheka. Na chikeshe chikeshe hivi ni niambi. Usione na chikeshe chikeshe nikacheka ndio nitakusamehe kusikizia uongo. Mimi nayo yangu chungu bwana, unayajua ndio yakataza. Nitangazia ile ndio yakataza. Nikiwa ndo kunisingizia uongo mimi si radhi na wewe. Sikogopi bwana fulani. Nitamani nimtaje jina lako. Ndabda. Sema mbele beri tena. Shaisa bin Amrani. Simjua? Shaisa bin Amrani, unjua? Lazima unjue. Kati kwa tusomeshe nguja katika mashaka mashaka kinguja. Namna hii bwana. Akan mimi tuma niji tumi kwa tuma wala ikatuma ntukane na wenye pembe hao wenye pembe wanyana gopa kunipiga wanafundisha vibubutu wanipiga kwa mimi ngabe tumika huyo anakuambia na namjua sasa hizo jina mbrani ba hiyo pembe mjeshi kesi kesi kaisa mambo kutubu kizamani hiyo mambo kizamani na hivi na hivi na basi nimecheka na ishara basi namwambia usidhani lakini sikogopi bwana basi nifiche huko bwana. Huku mimi sione haya kwa sababu kama nimesema siku hizi kuna mkuja wengine wanafunzi wangu watazikiri, wanafunzi wangu watazikiri kutukana sana wanaonea haya hapa sisi simjui kama wapo hapo nikisema siojui kwa sioni haya niseme ninapotaka nimesema siku hizi bwana hapa na mwanzo mkubwa kuliko mkuja kwanza mkuja pale kidogo na nini na nini na kuna watu ambao ukiwastahi kidogo na mimi sikuogopa nimewika hata nusu wika kama sababu hukuweka wika kibara sasa kuweka sio nini ndio. Nawika kama sisi na mpaka leo nawika ni kwa dare zaidi kwa mpaka sasa kwa sababu ndio si bwana atajapoa kaza kuika kwa sasa ni kwa kama basi sikupika kwa tu ndo biche basi bwana Isa aje kuchikesha chikesha hivyo siku moja kwenye mambo ya siya hivi sasa si udhuri tena kwa zamani kama siku utapal pembe wala bawa siya hivi za Ramadhani kwa mchezo sio sio wana kesha kitini wanasoma na hivi na hivi na hivi. Tukihudhuria msikiti wetu ugo. Tena usoma zile wasira na nini na nini mshaka alipokuwa nikisikuzijua sivyo. Nishika zangu wote wako kisha bakari kile nani. Huyo kipiga kati kwa sababu ile uondoka ngeza zangu juu. Nishika bakari ananiona. Anapita tena anajua anakimbia hivi. Lakini bwana hisibu shaka bakari bwana. Anapita chote bwana. Ikianza kusoma zile wasira na nini na kurdai. Ngeza juu mkasali. Sasa mawiti yangu na nini na nini na nini. Pekee huwa katika saa sita za usiku mpaka alfajiri nimeiba. Pale kile kesi tanani wa nazo kusoma zile wasiri. Basi ondoka. Nishoko bakala. Ana yakini kwa mimi nakimbia zile. Wasiri na nini. Lakini kafu mpaka kafa bwana. Hajapata kuna vitu chochote kwa hiyo unaondoka wala nini. Anaponishima na kunipenda. Basi ndio ameshakufa kile shoko bakala kile nani. Yuko huyo bwana Isa na nini. Basi saa tisa ndio pita chai na nini watu wenda kule pale msikitini. Mimi sinywi chai. Wala kahawa wala nini wala nini. Sasa kaja mimi ndio kwa mtu mzibonye tumekambeli sasa sio sio tumeshakufa. Na yule bwana Isa kaishi mpaka mingi pata 90 hajapa tu bado. Yuko pale. Ikaje na shibli vile vile yuko. Kaja chai akapoa bwana Isa.